शनि अमावस्या के अवसर पर विभिन्न शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। शनि भगवान के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार थी। शनिवार के दिन तिथि के अनुसार अमावस्या पड़ने पर उस दिन को शनि अमावस्या कहते हैं। साल में ऐसा बहुत कम समय होता है जब शनिवार के दिन अमावस्या हो। जानकारों के अनुसार ऐसा साल में एक या दो बार ही होता है। इस दिन भगवान शनि की विशेष पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि जिन पर शनि की वक्र दृष्टि है, वे अगर इस दिन पूजा करें और तिल तेल का दिया जलाए तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके क्रोध में भी कमी होती है। इसलिए शनि महाराज का मंदिर का मान है, हर आदमी आकर के दिया जलाएगा और अपना शुभ कामना है, उसका सब कामना पूर्ण होता है और वहाँ शनिवार बहुत कम पड़ता है। पहाड़ी मंदिर स्थित शनि मंदिर में भी इस अवसर पर विशेष पूजन की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवान के विशेष श्रृंगार के साथ साथ दोपहर में खिचड़ी भोग भी चढ़ाया गया। शनि अमावस्या का विशेष महत्व यही है कि आज के दिन सभी भक्तों को अपने शारीरिक कष्ट निवारण, अपने दुख में कमी लाने के लिए आज के दिन दान, ये बाबा को जो है छाया दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब कि शनि अमावस्या बहुत ही कम समय के लिए पड़ता है। शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को खिचड़ी का भोग मध्यकाल यानी दोपहर के टाइम में 12 बजे भोग लगता है। रात में 7:30 बजे खीर के टाइम आरती के टाइम में खीर का भोग लगता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शनिदेव रुष्ट देवताओं में आते हैं, इसलिए भक्तों को हमेशा उनके क्रोध से डर लगा रहता है। इसलिए उनके क्रोध को शांत कराने के लिए भक्त हर संभव कोशिश करते हैं। उसका सब दुख दूर करते हैं। पीबीएल नजर के लिए कौशिक के साथ राजेश की रिपोर्ट।